połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 25 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda duńskiego rządu na budowę Baltic Pipe. Dzięki niemu gaz z Norwegii ma płynąć do Polski. Jest decyzja o rozebraniu części kamienicy, która zawaliła się w Łodzi. Będą też wstrzymane prace przy jej odnawianiu. Maria Butina wyszła z więzienia na Florydzie. Chodzi o Rosjankę, która próbowała wpływać na amerykańską politykę. Duński rząd wyraził zgodę na budowę odcinka gazociągu Baltic Pipe, który ma powstać na podmorskim terenie tego kraju. To jedno z trzech pozwoleń koniecznych do realizacji inwestycji, dzięki której gaz ziemny z Norwegii popłynie do Polski. Agnieszka Jasik. W duńskiej części Morza Bałtyckiego ma powstać ponad 50% trasy gazociągu Baltic Pipe. Zatem zgoda na jego budowę to kluczowy element w realizacji tego projektu, mówi prezes Gaz-System Tomasz Stępień. Jest to kamień milowy kolejny, no niemniej jego waga jest tutaj nieporównywalna. To już jest naprawdę bardzo poważny stan, jeśli chodzi o zaawansowanie projektu. Do budowy gazociągu konieczne są jeszcze podobne pozwolenia od Szwecji i Polski. W tej chwili w zasadzie mamy końcówkę etapu projektowania i bardzo zaawansowany proces pozwoleniowy. W zasadzie można powiedzieć, że to już jest też końcówka tego procesu, dlatego że oprócz tych decyzji, o których dzisiaj mówiłem, mamy już uzyskane decyzje na części lądowej w Polsce. Mówi Tomasz Stępień. Budowa gazociągu ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. A zakończy się budowa gazociągu w 2022 roku. Będzie można nim transportować do Polski 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. O rozebraniu niewielkiej części kamienicy przy ulicy Rewolucji 1905 roku w Łodzi zdecydował powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Rano zawaliła się część ściany budynku. Musimy dla zabezpieczenia miejsca katastrofy rozebrać kawałek kamienicy. To nie będzie dużo, powiedzmy jakieś tam 2 do 3 metrów, patrząc powiedzmy tutaj strony podwórka, łącznie z elementami stropów, łącznie z elementami dachu, po pierwsze. Po drugie, nie widzę zagrożenia, żeby przypadkiem konieczna była ewakuacja sąsiednich kamienic. Po trzecie, nie widzę bezpośredniego zagrożenia dla ciągu pieszojezdnego na tyle, żeby tutaj zablokować ruch w obrębie kamienicy. Mówił powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Bohdan Wielanek. Sprzątanie gruzu po zawalonej części kamienicy może potrwać około 3 dni. Po dzisiejszej katastrofie trzeba było też wstrzymać pracę przy rewitalizacji budynku. Z więzienia na Florydzie wychodzi Rosjanka Maria Butina. To jej polityczna aktywność w USA została ujawniona przy okazji śledztwa w sprawie ingerencji Kremla w amerykańskie wybory. 30-letnią Rosjankę czeka deportacja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Maria Butina przybyła do Stanów Zjednoczonych jako studentka. Mieszkając w Waszyngtonie, nawiązała kontakty z przedstawicielami Partii Republikańskiej, przede wszystkim wpływowego Krajowego Związku Strzeleckiego. Butina przyznała się w sądzie do zarzutu zmowy w celu wpływania na amerykańską politykę w porozumieniu z byłym urzędnikiem Kremla Aleksandrem Torszinem. Celem tych działań była realizacja rosyjskich interesów. Reprezentowanie interesów innego kraju nie jest szpiegostwem i może być prowadzone, ale wymaga oficjalnego zarejestrowania w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Butina była pierwszą Rosjanką, której postawiono zarzuty przy okazji tzw. rosyjskiego śledztwa prowadzonego przez prokuratora Roberta Malera. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 89 nowych pozycji zostało wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Warszawy. Na liście chronionej oprócz kina Tęcza, czy hali Torwar, znalazł się Bazar Różyckiego. Założony w 1901 roku przez Emila Różyckiego, lata swojej świetności ma już za sobą. Jeszcze w drugiej połowie XX wieku, kiedy sklepy świeciły pustkami na Różycu, można było kupić wszystko, wspominają klienci. No proszę pani, ja tutaj już 20 parę lat mieszkam. A jeszcze jak tu nie mieszkałam, to tu przyjeżdżałam. Tak się założyło, czy kurtkę, czy jesionkę, to bez poprawki. Jak ulożyć? No. Bazar Różyckiego. Wcześniej podlegał ochronie na podstawie wpisów do układów urbanistycznych ulic Brzeskiej albo ulicy Targowej. Stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. A nam zależało na tym, żeby zwrócić uwagę na jego funkcję, tą, która no, była wpisana od początku jego funkcjonowania. Połowa XIX wieku, czyli czas lalki Prusa. Marek Miller, autor książki Co dzień świeży pieniądz, czyli Dzieje Bazaru Różyckiego. Tam była taka mała ziemia obiecana na tej Pradze. A Różycki był po prostu finansistą i skupował place. My nie mamy tutaj żadnego wpływu na to, bo to jest teren prywatny Różyckich. Tak jak były budki, tak są.

to właśnie Mazalewski i Porter, Melancholia. Dwa tygodnie na liście, dwa oczy do góry, na miejsce 27. I mamy drugą nowość. Dziś premiera płyty. Cigarettes After Sex, Falling in Love 26. Piotr się ucieszy. Cigarettes After Sex, Falling in Love, to jest nowość druga i ostatnia dzisiaj na miejscu 26. 1969 lista. Pan Tomek, dzień dobry, panie Tomku. Dzień dobry, witam. Który rocznik? 1969. To niesamowite. Tutaj właśnie mam takie listy, że być może dlatego tak dużo ludzi pisze dzisiaj, że 69 rocznik to był taki rocznik, który już świadomie zaczynał w 82 roku słuchać listy trójki. Dokładnie tak. I z którą jest. A skąd pan przyjechał? Aktualnie z Warszawy. Aha, a syn? Syn też z Warszawy. No tak, ale syn ma na imię? Filip, 14 lat. Ale słucha listy, czy tylko tak? Zmuszamy go. Okej, dobrze. No to proszę pozdrawiać. Witam wszystkich. Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy pochodzą z rocznika 1969, czyli dokładnie 50. rocznicę obchodzą. Pozdrawiam żonę, wszystkich znajomych, pochodzących szczególnie ze Skwierzyny, no i wszystkich słuchaczy Radia Trzeciego. No i Agnieszka się przygotowała, że jesteś, no jak to, ty jesteś 79, tak wyglądasz nimi. Nie, 79, za 10 tygodni porozmawiamy. Pani Tomku, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego dla urodzonych w 69 roku, na 25 miejscu zespół Tool. Tak, to jest właśnie Tool, Fear, Inoculum. Trzy oczka do góry, 9 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 25. Przed chwilą właśnie przyszedł list od pana Adama z Lublina. Równo 5 lat temu, 24 października 2014 roku, pan Piotr przeczytał mój list i zadedykował utwór Pink Floyd, pamięci Jerzego Kukuczki, w 25. rocznicę śmierci. Dzisiaj, dzień po 30. rocznicy śmierci tego wspaniałego himalajisty, chciałbym pana prosić o piosenkę dla Jurka. Może Greta? Bardzo proszę. Waiting for your lover, wanna yet discover.